Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 grudnia, jest 15. Justyna Mączka i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Polski premier z wizytą w Brukseli, Mateusz Morawiecki, deklaruje, że będzie interweniował w sprawie pracowników delegowanych. Za chwilę w serwisie Trójki także relacja z Senatu, gdzie trwają prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Powiemy też o akcji charytatywnej na rzecz rodziny policjanta zabitego w Wiszni Małej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Brukseli, że będzie przekonywał prezydenta Francji do złagodzenia stanowiska w sprawie pracowników delegowanych. Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej, kierowca ciężarówki już po 3 dniach od przekroczenia granicy unijnego państwa ma być objęty tamtejszymi przepisami o płacy minimalnej i delegowaniu pracowników. A szef polskiego rządu mówił, że zmiana tych ustaleń leży w polskim interesie. Kilka dni więcej w kabotażu czy w transporcie międzynarodowym, bo tu chodzi przede wszystkim o przewoźników i o transport, jest dla nas bardzo ważne. Też warto brać pod uwagę nasze położenie geograficzne. Francja czy Niemcy są położone, można powiedzieć, centralnie od strony geograficznej, więc z punktu widzenia logistyki, transportu, spedycji jest to położenie korzystne i tam wystarczy mniejsza liczba dni na transport międzynarodowy. Największa grupa przeciwników unijnych rozwiązań to kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Ich zdaniem propozycje komisji uderzają w tańszą konkurencję z tego regionu. Polscy przewoźnicy mówią, że to jest próba wyeliminowania ich z rynku. Z przerwami senatorowie pracują nad prezydencką ustawą o Sądzie Najwyższym. Trwającą niemal 45 minut przerwę zarządzono po przegłosowaniu wniosku PiS o przejście do debaty w sprawie ustawy bez zadawania pytań do przedstawicieli Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Obrady już wznowiono. Na miejscu jest nasz reporter Michał Fedusio. Michał, jak doszło do tej sytuacji? No to za sprawą głosowania i szybkiego przejścia wniosku, by pytania uchylić. Wicemarszałek Senatu z ramienia PO Bogdan Borusewicz krytykował działanie senackiej większości oraz sam fakt, iż wniosek marszałek Sejmu w ogóle poddał pod głosowanie. No wyraźnie pan marszałek Senatu także ograniczał zakres pytań, także uchylał pytania, więc widać było, że chce iść na skróty i zakończyć procedowanie nad tymi ustawami jak najszybciej. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapewnił jednak, że senatorowi mogli wyjść z taką propozycją i z inicjatywą poddania pod głosowanie tego wniosku, co jest zgodne z regulaminem prac Senatu. Przewodniczący obradom marszałek Senatu bądź wicemarszałek dokonuje wykładni regulaminu Senatu i decyduje o sposobie stosowania przepisów regulaminu Senatu. Wniosek formalny, który pan senator zgłosił, mieści się w kategorii wniosków formalnych. Jest wniosek formalny, głos sprzeciwu i muszę poddać pod głosowanie, a to jest postępowanie zgodnie z regulaminem. Na tym etapie komentarza odmawiał sędzia Sądu Najwyższego przyglądający się pracom senatorów Stanisław Zabłocki. Po przerwie trwającej właśnie, tak jak wspomnieliśmy, około 3 kwadransów, obrady wznowiono wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, a teraz trwa debata senatorów. Michał Fedusio z Senatu, dziękujemy za relację. 66 999 zł. Tyle udało się zebrać podczas akcji charytatywnej na rzecz najbliższych zabitego policjanta, który zginął w akcji 2 grudnia w Wiszni Małej. A wśród przeznaczonych na licytację pamiątek znalazły się porcelanowa figurka niedźwiedzia, zestaw płyt Nieprzeboje z autografem Wojciecha Mana, platynowa płyta Męskiego Grania oraz te karaciny z Powstania Styczniowego pochodzących z kolekcji Krzysztofa Kura, dyrektora Polskiej Orkiestry Radiowej. Słuchacze, jak zawsze, dopisali. Halo, dzień dobry. Ja po pierwsze chciałbym powiedzieć, że licytuję w imieniu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie. Chciałbym licytować miniatury od pana redaktora Strzyczkowskiego. Panie Radosławie, 8 tysięcy od pana i musimy powiedzieć oficjalnie, że po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Proszę zaczekać, zróbmy z tego 10 tysięcy, bo tyle miałem przygotowane. A my mamy w tej chwili maleńkie miniatury od Kuby Strzyczkowskiego. Może 7 tysięcy. Po raz pierwszy, po raz drugi i daję 7333. To ja dziękuję serdecznie. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Dziękujemy słuchaczom i przypomnijmy, 40-letni funkcjonariusz zginął podczas próby zatrzymania członków gangu okradającego bankomaty. Osierocił 2 dzieci. Instytut Żywności i Żywienia wprowadza porady dietetyków przez internet. Program będzie realizować Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, które działa przy instytucie. Jego dyrektor Mirosław Jarosz tłumaczy, dlaczego dostęp do informacji o zdrowym odżywianiu jest tak ważny. Problem otyłości jest olbrzymi, dotyczy większości Polaków, a jeśli nie otyłości, to wielu innych problemów, takich jak naciśnienie tętnicze, cukrzyca. Także możemy powiedzieć, że większość Polaków, olbrzymia większość Polaków powinna mieć możliwość dotarcia do dietetyka, a dotarcia może

jesteś tu, mówisz wybacz, nie będę już. Ale ja to wiem, będzie gorzej, będzie źle, znów ten krzyk, ból niepotrzebny. Tuż obok w studiu Osieckiej uwijają się w tej chwili Patrycja Zechta i Michał Urbaniak. Spodziewamy się, że wpadną do magazynku opowiedzieć o swoich najnowszych projektach. Jeden z tych projektów jest chyba zgrywany w tej chwili, żeby zdążyć przed 16. A jeżeli chodzi o Osiecką, to w najbliższą niedzielę wystąpi tam Anita Lipnicka, która zagra z zespołem The Heads swój najnowszy album. Zaproszenia ma Piotr Kordaszewski, 22 i 7 trójek. A to też świeżutka przesyłka, koncert Wilków na Woodstock, który rozpoczynał się od mojego ulubionego utworu z ich dyskografii. trochę innym aranżu niż w oryginale, ale z taką samą energią. Przypominam, że w Osieckiej w najbliższą niedzielę o 19:00 Anita Lipnicka z zespołem. Piotr Kordeszewski ma zaproszenia 22 i 7 trójek. Kolejny taki pod choinkę prezent to nie wiem już która, ale jest ich z pewnością nawet nie kilkanaście, a kilkadziesiąt. Kompilacja utworów grupy The Doors. Jak zwykle w takich przypadkach próbuje się wyciągnąć z archiwów coś, czego wcześniej nie było. I o dziwo w tym przypadku znowu się udało. Są tu między innymi cztery, uwaga, monofoniczne wersje utworów przeznaczonych dla amerykańskiego radia, czyli specjalnie wyedytowane. No i w mono, a mono, jak wiadomo, wraca. Wishful crystal water covers everything in blue. Cool and water. Wishful, sinful, our love is beautiful to see. I know. Rising sun is shining deep beneath the sea, but not enough for you and me and sunshine. Love died in the wind cry. Wishful, Sinful. Na dwóch płytach zmieszczono ogromną ilość nagrań. 26 na pierwszej i 18 na drugiej. Są tu wszystkie single, amerykańskie single grupy The Doors. Strony A, strony B, wersje mono i tak dalej, i tak dalej. Kolejna gratka dla kolekcjonerów zespołu, do których nie ukrywam, też się zaliczam. I jeszcze jedno archiwalne pudełko, tym razem wcześniejsze z lat 80. Wersja bardzo, bardzo poszerzona albumu The Queen Is Dead. I was only joking when I said I'd like to smash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how your love art felt. Roads were on the nose and a walkman started to melt. again, and I've got no right to take my place with a human race. Prawie cała płyta w wersji demo w dodatkowych nagraniach, w tym ten słynny utwór 15.26. Michał Urbaniak z saksofonem, mój imiennik Piotr, czyli Don Góralesko, z płytami przyszli do nas. Prosto z Osieckiej. Gdzie? Udało się zdążyć? No, udało się zdążyć. Parę take'ów na święta do piosenki, którą śpiewa Patrycja Zarychta. Ale macie też ze sobą własną świąteczną piosenkę. Michał, czy to prawda, że ty płytę świąteczną robisz od zawsze, tylko nie możesz zrobić? To jest prawda. Co roku postanawiam i potem okazuje się, że jest za późno. No i tym razem rzutem na taśmę zdążyliśmy. I to dzięki tutaj przyjacielowi, którego znałem, słuchałem tylko ze słyszenia. I pracując latem nad płytą Urban Outer Days, zacząłem pracować z wielu kolegami też rapującymi. No i nam właściwie tak też rzutem na taśmie wyszło. Tak, w ostatniej chwili, w rzeczy samej. No, słodko-gorzka serenada taka troszeczkę nam wyszła. No, jestem zachwycony tekstem i przekazem i nazywam ją już serenada poświąteczna, ponieważ jest nie tylko o choince i nie tylko o świętach, ale jest o życiu. Bardzo no tak. Piękne. To ile ma dzionków piosenka, skoro mówicie, że rzutem na taśmę? To jest naprawdę z ostatniej chwili, że tak sprzed powiem, kilku dni. Kilku dni. W sumie muszę się przyznać, że nie słyszałem finalnej wersji, bo jestem cały czas w trasie, więc też będę miał premierę za chwilkę. I zdaje się, że nawet zastanawiacie się nad klipem do tego, tak? Tak, nie tyle zastanawiamy się, tylko już powiedzieliśmy sobie tak i chyba... Tak. Chyba rano będziemy kręcić jutro, tak. Tak. Aha, czyli decyzja zapadła dzisiaj. Tak, tak. Największym osiągnięciem w takim razie tej piosenki jest to, że Michał Urbaniak zdążył na święta, tak? Pierwszy raz chyba od 80 roku, bo jest parę sampli na tym właśnie z 80 roku, które było na święta w Nowym Jorku. Świąteczna serenada w tej finalnej wersji na pewno dla Piotra premiera, dla Michała może kolejne posłuchanie w dobrych studyjnych słuchawkach. Bardzo prosimy. Tak usiedli do stołu razem. Zamiast zatruwać się jadem z gazet, zamiast zaczadzać się gazem, żeby mógł w końcu wyluzować stańczyk błazen. Niech ten wyraz za wyrazem, robaki pod głazem wpuszczą płazem. Ładny obrazek o tym snuje rap po godzinach. Tęga rozkmina, pierwsza gwiazdka, ostatnia rodzina. Dobra nowina przeszła bokiem, jak przed rokiem. Nie usłyszeli jej nawet tutaj pod blokiem. Nie słyszały jej

na każdą mieścinę śmiech. Na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śmiech, śmiech. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. To nasza płyta tygodnia, Magda Umer i Kolędy. Teraz jeszcze jedno niezwykłe nagranie, które dotarło do nas dzisiaj w bardzo próbnym jeszcze miksie. To był niezwykły koncert. Koncert barburkowy, ale nie ten, który transmitowaliśmy w Trójce z kopalni Guido, tylko tuż obok w starej, przerobionej pralni górniczej wystąpił zespół SBB, ale w bardzo eksperymentalnym składzie, bo w czteroosobowym zestawie z Marcinem Pospieszalskim na basie zagrali między innymi ten długi utwór. Thank you. Thank you.